ستا په لباس کې ګرځي نور خلق بے غور یار ته خبر کنا سپینو جامو کې راغلل تور خلق بے غور یار ته خبر کنا تاپ لباس کی گرزی نور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا تا چی پرون کم سرقان وجلی تا چی پرون کم سرقان وجلی تا چی پرون کم سرقان وجلی تا چی پرون کم سرقان وجلی درنا اخلی ها غپور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا ستا په لباس کی گرزی نور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا دستا پنم ټول په مولو کې ګرځي دستا پنم ټول په مولو کې ګرځي دستا پنم تور شیشو کې ګرځي دستا پنم تور شیشو کې ګرځي ډېرې پزړو نو کړل رنځور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کې راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا ستا په لباس کې ګرځي نور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا ددی مشکلو چی دفاع ونکڑے ددی مشکلو چی دفاع ونکڑے ددی مشکلو چی دفاع ونکڑے ددی مشکلو چی دفاع ونکڑے نور بغاوت دی مجبور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا ستا په لباس کی گرزی نور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا پخاینانو ټولی مدرنوا پخاینانو ټولی مدرنوا پخاینانو ټولی مدرنوا پخاینانو ټولی مدرنوا لیک دی وی ډیر نه خو غیور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا ستا په لباس کی گرزی نور خلاق بے غور یارت خبر کنا سپینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنا استفاده ستا دا لباس نکوی استفاده ستا دا لباس نکوی استفاده ستا دا لباس نکوی استفاده ستا دا لباس نکوی هغه په غلو ډاکو مشهور خلاق د غور آیات خبرې کنام پینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور آیا رات خبر کنام ستاپ لباس کی گرزی نور خلاق بے غور آیا رات خبر کنام پینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور آیا رات خبر کنام دا نور لا درویش وینا و منا دا نور لا درویش وینا و منا دا نور لا درویش وینا و منا دا نور لا درویش وینا و منا کړي تنقید نا نور پر نور خلاق بے غور یارت خبر یې کنا پینو جامو کی راغلل تور خلاق بے غور یارت خبر کنام ستاپ لباس کی گرزی نور خلاق بے غور یارت خبر کنام پینو جامو کی راغلل تور خلاق